час да ўсяго, а ў іх цэлае жыццё. Хай за вокнамі ноч, а ў іх сонца сваё. Ціха вочы глядзяць і рука ў руцэ, і не трэба казаць, зразумела, усё мне. Гадзіннік ідзе, пакідае ўсім сон. Мы не спім, бо глядзім на чароўны агмень, што гарыць першы раз у прасветлены час. І здаецца, што крылле падыме на палецім мы, як вятры, розныя бакі, і застанецца след, што пакінеш ты. Ты пакінь мне свой цень, апранаць у шэры дзень яркі свет ліхтароў, каб не збіцца шматлікіх шляхоў.